Lunchrasp med Jonas Lättung. Ny vecka, nya möjligheter för dig som lyssnar och för mig faktiskt. Jag tänker börja med lite nya programpunkter här i Lunchrasp den här veckan. Jonas heter jag, nu ett band från Nordirland som jag har på tröjan. Home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in by 10. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone. Dancing in the Det här är Pirate Rock. We'll be right back. Get It Up med AC/DC ifrån fantastiskt utomordentliga plattan For Those About to Rock, We Salute You. 1981 kom den. Vi hörde också Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight här i lunchrasp. Västkustens bästa rock. För mig finns bara en rollstation och det är Pirate Rock. Gött att höra. Lunchrasp här i, som sagt då, i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung. Vad är det då jag kommer att göra under hösten som jag inte gjort innan? Ja, det är inte jättestor skillnad egentligen på det jag redan sitter och gör här i studion bakom mikrofonen. Men jag kommer att ha någonting som heter Jontes favoriter. Och det är så att i varje program så kommer jag spela en kanske 2-3 låtar, 4 kanske. Jag vet inte hur många det blir, det får vi höfta lite grann. Med band som jag diggar och som jag diggar att prata om och som jag diggar att lyssna på. Och det kan bli vilken typ av band som helst faktiskt, men kanske mer åt det hårdrockiga hållet i alla fall. Kanske inte ska ta de här riktigt reggae-banden som jag gillar och sådär. Skippa det just på den här kanalen. Så det kommer ni att få njuta av i små sjok här och där under höstens programserie Lunchrasp. Så är det. Och det hoppas ni kommer att njuta av det också. För det kommer jag att göra. Jag kommer ju digga det som fan och få sitta här och prata om allt jag gillar. Ni älskar ju jag! Jag älskar att höra min röst! Och ni älskar att höra min röst också. Rape me. Rape me, my friend. Rape me, rape me again. I'm not the only one. I'm not the only one. I'm not the only one. I'm not the only one. Hate me. Västkustens bästa rock. Och ni hörde Nirvana med Rape Me. Om en liten stund, Jontes favoriter då, som sagt var här i lunchrast. Men först lite sånt här. Reklam. Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu. I nya fräscha lokaler på 1500 kvadratmeter finns femkamp med till exempel simulatorgolf, skytte, biljard, sportsimulatorer, shuffleboard med mera. Besök oss på www.clubevergreen.se. Tjena, Johan på Bilab. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv, så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. Hallå Göteborg, hallå metalheads, hallå rockers, alla andra lösa människor som finns och springer runt på gatorna. Detta är Tompa från Evergrey. Jag ville bara berätta, ta tillfället i akt att berätta att vi är i Göteborg och spelar på Trädgården den 7 oktober. Då borde ni komma dit, för detta är sista giget på våran Europa-turné. Då kommer vi vara så jävla bra, och det kommer ni också vara, som vanligt. Tack! And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Och då är ni tillbaka i den varma famn som heter Lunchrasp. What are you gonna do? Time Machine och var med Black Sabbath från den kanske lite underskattade plattan Dehumanizer som kom 1992. En sån här skiva som var tänkt att bli återstarten, nystarten för Dio, Apis och Iommi och Butler. Sättningen i Black Sabbath blev bara den här skivan. Sen så blev det inte så mycket mer förrän de körde som Heaven and Hell många år senare. 95,4 och 90,7 Pirate Rock. Yes. Och då har det blivit dags för den nya programpunkten här i lunchrasp, nämligen Jontes favoriter, där jag breder ut mig och sväller ut ännu mer om det ens är möjligt. Det är det faktiskt. Här kommer första bandet. Vilka är det, tror ni? Ja, de kommer från New York. Bildades i början på 70-talet där. Blev stora under 70-talet. Hade väl en liten dipp sen, men är ganska stora nu igen faktiskt. De har kommit tillbaka. Mycket tack vare en gimmick som det här bandet är ganska så känt för och synonymt med, som andra band har tagit efter. Ni kanske inte riktigt rott hela vägen som det här gänget. Lyssna nu då. Är detta då som är första bandet ut i Jontes favoriter här på lunchrasp? Ja, det, många hörde säkert att det var Kiss. Det är Kiss liksom. Det här är låten Going Blind som finns med på deras andra platta Hotter Than Hell som kom 1974. De släppte sin första platta också 1974, den som bara heter Kiss. Sen kom Hotter Than Hell också 74. Sen släppte de Dressed to Kill 1975 och Alive 1975. Den platta som blev deras genombrottsplatta faktiskt, liveplattan, dubbel liven Alive. Sen kom Destroyer 1976 som också är en av deras bäst säljande plattor och största hittar. Rock'n'Roll Over följde på det 1976 också. 1977 kom Love Gun och sen var det dags för en liveplatta till, nämligen Alive 2. Och i samband med det släppte man också skivan Double Platinum som var en remasterad version av gamla låtar och dessutom en ny inspelning av en gammal låt, Strutter. Strutter 78 fick den heta då. Och sen håller på och släppte plattor. Det kom en disco-hit 1979 i form av I Was Made For Loving You. På plattan Dynasty låg den. 1980 försökte man återskapa det här lite mysiga trumsoundet. Eller disco-soundet menar jag. Med plattan Unmasked. Men det var lite trubbel där då i bandläget. För hittills hade bandet bestått av Paul Stanley, The Star Child, han med stjärnan över ögat. Gene Simmons, Demonen, han med liksom svarta drakvingar över ögonen. Ace Frehley, gitarristen Space Ace med lite blankt silvrigt, nästan lite blå silvrigt smink. Och Peter Criss, kattmannen där. Men 1980 så fick Peter Criss sparken, eller om han slutade, och ersattes av Eric Carr som blev räven, en rävsminkning. Han kom med på Unmasked-turnén. Och så släppte man en skiva 1981 som hette The Elder, som var en väldigt märklig historia. Lite grann som en, nästan som en progressiv rockplatta. Jag tycker ju den är ganska bra, som jag tycker det mesta som Kiss har gjort är ganska bra. Men man studsade tillbaka 1982 med den tyngsta plattan man har gjort, nämligen Creatures of the Night. Och nu kommer vi in i historien för mig här, för det var i och med den skivan Creatures of the Night som jag upptäckte bandet Kiss 1982. Min kompis Patrik hade med sig den på Roliga Timmen. Man fick nämligen ha med sig lite skivor till Roliga Timmen. Satt där och ritade på en vaxkritor eller pastellkritor och så fick man ha med sig plattor och spela på den här konstiga lilla orangea skivspelaren som fröken hade på Tynnerödsskolan där. Med en högtalare tror jag. Jag minns inte riktigt. Det kan ha varit en högtalare i locket också. Jag kan vrida det här i mitt minne nu så att det blir mer patetiskt än vad det var, men det kan vara så att det var en riktig stereoanläggning också, jag minns inte det. Men vi lyssnade på den, han hade med sig den i alla fall. Innan detta så hade jag lyssnat på liksom Elvis och Beatles och Jerry Williams och lite sånt här skönt radioskal i allmänhet. Men när Patrik satte på den här låten I Love It Loud, ni vet vilken det är. Wow, ja, den vet ni. Då, jag kommer ihåg det så väl. Det var armhåren reste sig och jag visste att allt det jag hade hört innan, det var bara slänga. Och jag skulle bli hårdrockare. Göteborgs enda rockstation. Yeah. På samma platta som Heavens on Fire finns den här låten Thrills in the Night med. Skivan heter, nu ska vi se, Animalize heter den ju. Just det, man ska inte säga fel. Jag brukar säga fel ibland på det här, på Adrenalize, det är Flappars platta, men Animalize heter ju Kiss-plattan. 84 kom den. Och vid det här laget 1984 så hade jag ju köpt på mig rätt många Kiss-plattor som var utgivna innan det. Lick It Up som kom 83, den första avsminkade skivan. Creatures of the Night givetvis. Jag har också köpt Destroyer Alive, första skivan, Hotter Than Hell, och Love Gun hade jag köpt, och Alive sa jag det, ja, och Destroyer, yes, och jo, Dynasty hade jag köpt också. Så att jag hade ett gäng Kiss-plattor, men det här, vad heter det, när den här kom så var det redan, då hade ju hitten Heavens on Fire slagit igenom, och det var lite så här blandade känslor när det gäller Heavens on Fire-låten, för att den var lite för mainstream, den var lite för svennig liksom, tyckte jag då, minns jag, vad var jag då, 13, till och med när jag var 13 tyckte jag att det fanns viss svennighet i Kiss hitlåtar, men jag köpte ändå plattan, och det finns många bra låtar på den här skivan, och den är ju liksom, det är den enda skivan som har Mark St. John som gitarrist. Han gjorde den här skivan, och sen så fick han någon sjukdom, tror jag, eller om han pundade och fick en sjukdom, jag vet inte. Han ersattes i alla fall av Bruce Kulick som sen var Kiss gitarrist väldigt länge, ända fram till 95-96 någonstans där, när de liksom sminkade sig igen, då gick ju Ace Frehley och Peter Criss tillbaka till gruppen, så att säga. Men ja, för det är ju så här med Kiss nu för tiden liksom, att man har ett, eller jag ska säga, har ett litet kluvet förhållande till dem, därför att jag, i takt med att man har fått mer och mer erfarenhet musikaliskt och lyssnat på mer och mer band, så har man också insett Kiss liksom lite begränsningar, om man säger så, rent så här musikaliskt. Jag kan fortfarande tycka att de skivorna jag hörde då när jag var tonåring, jag kan lyssna på dem nu och tycka att ja, men jag fattar varför jag gillar dem. Jag kan inte riktigt få, jag får inte riktigt samma ribba av dem som jag fick då, naturligtvis, eftersom det har gått, man har ju sett en del annat, om man säger så. Men ja, det finns, Kiss har ett, de har en speciell plats i mitt hjärta fortfarande efter alla dessa år, faktiskt, så är det så. Thrills in the Night älskar jag, och inte minst så de gamla sminkade skivorna. De är fina. Klassiska rocktimman. Det här är Klassiska rocktimman. Varje vardag mellan 11 och 12. Klassiska rocktimman. Pirate Rock 95.4. Yes, indeed. Och 90,7 också naturligtvis, om du bor i Göteborgsområdet. Eller på webben eller i appen, när du vill, hur du vill och var du vill och med vem du vill. Och kan skicka ställningar som helst. Det spelar ingen roll. Smörj in dig, olja in dig, ta grädde och kleta in dig. Bara du lyssnar på Pirate Rock så funkar det mesta. Bara för att avsluta den här lilla, vad heter det, tiraden, den här lilla, vad ska jag säga, ja, pratet om Kiss helt enkelt, så ska jag spela en sista låt från skivan Unmasked, en låt som inte så himla ofta spelas, men som är en av mina absoluta Kiss-favoriter. Det är faktiskt Gene Simmons som sjunger om sin hemstad New York, och gör det på ett väldigt, väldigt fint sätt i The Naked City. Naked City med Kiss. Gene Simmons vid lead-mikrofonen här. Första bandet ut som det bör, ska vad heter det, som det ska vara när det gäller mig. Första hårdrocksbandet jag gillade var nämligen Kiss, så är det. Kommer det komma mer såna här små utvik med olika band som jag diggar i den här programpunkten som heter Jontes favoriter i lunchrasp. Pirate Rock. Hello, here's Roland Grappo from Masterplan, and you're listening to Pirate Rock. Reklam. Lyssna, nu är det äntligen dags för Företagsrock i Göteborg. Gå med och tävla med ditt företag på Göteborgs bästa scen. Alla är välkomna och alla musikstilar. Gå in på hemsidan företagsrockgbg.se för att hitta all information. Och du, gör din nu, för sista anmälningsdagen är 30 september. Gå in på företagsrockgbg.se. Hej, jag heter Peter Forsberg. Min stora idol heter Mattias. Han kämpar mot leukemi. Han har gått igenom saker ingen ska behöva uppleva. Det kallar jag för en riktig hjälte. Bli barnsupporter och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. SMSa barnsupporter till 72 900. Tack. Vi på Provent har en enkel fråga att ställa dig. Hur mår din luft där hemma egentligen? Genom ett kostnadsfritt hembesök kan vi på Provent hjälpa dig med svaret på den frågan. Välkommen in till oss på Truckgatan 10, där ni kan se produkter från kända leverantörer såsom Flexwoods, System Air och Tovenco. Eller ring oss på Provent idag, 031 382 4500. Diddly do, dido, dido, dildo, diddly do, dido, dido, dildo, diddly do. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av. Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen, Pirate Rock. Hey, this is Paolo from Trivium, and you're listening to us on Pirate Rock. Silence in the storm. Thank you. Tie Your Mother Down med Queen. Och det slår mig faktiskt, det slår mig varje gång jag hör honom sjunga, vilken förbannat bra sångare Freddie Mercury var. Alltså vilken pipa han hade även live. Jag låg här om kvällen och slökollade på YouTube och halkade in på ett klipp. Nu tror ni jag ska säga något snuskigt, men det ska jag inte. Jag halkade in på ett klipp där Queen från 1986 någon gång, den här när de spelar, jag tror det är Kind of Magic-turnén, då på Wembley är det väl de spelar, och då så kör de vad heter de då? Jo, Bohemian Rhapsody, den här Galileo Galileo, den där. Och han sjunger så förbannat bra live. Han sjunger nästan bättre live än vad han gör på plattan. Han sjunger så rent. Det är ju rätt många sångare som liksom alltid är lite småsura live, alltså lite små, de sjunger lite falskt. De sätter inte riktigt grejerna. De orkar inte upp i de höga tonerna och så här, men Freddie Mercury, han missar inte en ton. Han sätter tonen, han tar i mer än vad han gör på skiva, så att det blir ännu bättre och ännu mer power. Och det är fantastiskt givetvis också just i den låten Bohemian Rhapsody, som ju är en sån kanonhit som alla i hela stadion sjunger med i. Det är ju också ståpäls för övrigt på armarna. Den låten finns ju med på A Night at the Opera som kom 1975, och den här låten vi hörde nu, Tie Your Mother Down, finns med på A Day at the Races. De här två systerplattorna som är rätt lika varandra. Den ena är vit, den andra är svart. De har någon slags lejonemblem som är, eller lejon som liksom ser ut som en vapensköld, och så är det väl ett Q då, får man förmoda, i mitten. De är döpta, bägge de två skivorna är döpta efter två bröderna Marx filmer som också heter Day at the Races då, och Night at the Opera, som också var de bästa filmerna som bröderna Marx gjorde. Om man nu vill kolla upp dem, det kan man göra, tycker jag. Västkustens bästa rock. Sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, sick of, s All of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams. Västkustens bästa rock. To fade away, a realization we are to convey. Reach our limits and no matter the price, we will go our way. Forever, one world stabilized, re-entered, we will rise. But we'll stand the end of days. Consumed by greed, you trade your hearts away. You don't practice what you preach while you're planning your own dismay. Blood brothers, lost along the night. Forever crucified. Riktigt bra musik där ifrån Syra med låten Karma. Underbar låt där, och hela plattan, om man smyger lyssna på den så är den riktigt bra. Nu ska jag också säga att man hörde Race Against the Machine. Hörde man innan? Rage Against the Machine. Det är många ljud där. Första G-t, Rage. Andra, Against the Machine. Det är ju ett G-ljud, men det är ett G. Ja, ni fattar vad jag menar. Know Your Enemy heter låten i alla fall. Du lyssnar på Pirate Rock. Can I tell you something? I got to tell you one thing. If you expect the freedom that you say is yours, prove that you deserve it. Help us to preserve it. For being free will just be words and nothing more. Thank you. one thing. If you expect the freedom that you say is yours, prove that you deserve it.